Κύριε Θανασίου, θα ψηφίσετε αυτά τα μέτρα? Και με τα δυο μου χέρια. Και με τα δυο μου χέρια. Και με τα δυο μου χέρια. Το λέει και ο λαός, δεν χρησιμοποιούμε όλη τη φράση «και με τα δύο τα χέρια». Αυτό ακριβώς ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νάσος Αθανασίου, απαντώντας σε ερώτηση της ΕΡΤ, το Σαββατοκύριακο απάντησε, δεν απάντησε μόνο αυτό, θα ακούσουμε ακριβώς τι απάντησε, αλλά γενικώς απάντησε, έδωσε ωραίες απαντήσεις, μας θύμισε παλιές καλές εποχές, βουλευτές άλλων κομμάτων που είχαν έτσι μια τοποθέτηση πολύ δυνατή, ρωμαλαία, τολμηρή, μπορεί κάποιος να την χαρακτηρίσει. Αλλά ξεκινήσαμε με αυτό, με τα δύο χέρια, γιατί είναι ωραία εικόνα όταν με τα δύο χέρια ένας βουλευτής λέει πώς θα ψηφίσει και πώς ακριβώς θα υλοποιήσει το ναι σε όλα, γιατί αυτό πρόκειται να υλοποιηθεί τις επόμενες ημέρες στη Βουλή. Για άλλη μια φορά το ναι σε όλα, και ξέρετε αυτό το ναι σε όλα, τι ακριβώς σημαίνει σε όλους. Γιατί έτσι ξεκινάει και ξέρουμε πολύ καλά πώς καταλήγει. Το πλήρες κείμενο του Νάσου Αθανασίου. Κύριε Αθανασίου, θα ψηφίσετε αυτά τα μέτρα? Και με τα δυο μου χέρια. Γιατί, κύριε Αθανασίου? Διότι νιώθω ότι ψηφίζοντας αυτά τα μέτρα, νιώθω ότι σώζω τη χώρα μου. Μπράβο! Go back, Madame Merkel. Νιώθω ότι σώζω τη χώρα μου. Με συγχωρείτε, αλλά από ό,τι ξέρω, τα πράγματα πέφτουν προς τα κάτω, δεν πέφτουν προς τα πάνω. Αυτή ήταν η ατυχία του. Αυτό είναι το πεσεπλαγίος. Καταλάβατε, να έτσι. Κλατ. Για ένα γιαούρτι μιλάνε εδώ οι ηθοποιοί του ελληνικού κινηματογράφου, αλλά όπως και να έχει, ένα γιαούρτι προκαλεί μια ζημιά. Τώρα, τι του είπε του Νάσου Αθανασίου, γιαούρτι κάτι άλλο και λέει αυτά, προφανώς μπορεί να μην του είπε και τίποτα. Να τα πιστεύει, μάλλον τα πιστεύει, δεν υπάρχει λόγος να λέει τέτοια και να μην τα πιστεύει, δηλαδή ότι θα ψηφίσει με δύο χέρια την συμφωνία που έχει έρθει κατόπιν αξιολογήσεως της Δευτέρας, όπως θυμόμαστε όλοι. Και όλο αυτό γίνεται για να σωθεί η χώρα. Θυμόμαστε και από τις προηγούμενες αξιολογήσεις πώς ακριβώς έχει σωθεί η χώρα. Περίπου τα ίδια έλεγαν και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, και περνούσαν ημέρες, είναι η αλήθεια, πάρα πολύ καλά. Όχι για μας, αλλά γενικότερα για κάποιους περνούσαν ημέρες πολύ καλά. Αυτή η συμφωνία, μετά την αξιολόγηση, περιλαμβάνει εκτός των άλλων δύο κορυφαία θέματα. Όπως θα ξέρουμε όλοι, η μείωση των συντάξεων, αν μπαίνουν κάποια ανάλογα, όπως και να έχει, η μείωση των συντάξεων από το 2019-18% τα έχετε ακούσει από την Αχρισιόγλου από όλους. Πρώτο αυτό, και δεύτερο, η διεύρυνση της φορολογικής βάσης με τη μείωση του αφορολόγητου, οπότε θα μπουν και άλλοι να πληρώνουν την εφορία, ανεξαρτήτως αν όλοι αυτοί έχουν ή δεν έχουν χρήματα. Είναι δύο θέματα τα οποία δεν περιποιούν και ιδιαίτερη τιμή στην αριστερά και σε κανένα κόμμα όταν αναγκάζεται να τα κάνει. Μείωση συντάξεων και μείωση του αφορολόγητου, άρα διεύρυνση της φορολογικής βάσης. Για αυτά τα δύο λοιπόν, ο Νάσος Αθανασίου είχε να πει. Αυτή η συμφωνία έχει δύο τομές, αυτές που ζητούσε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Μία τομή είναι στους συνταξιούχους, μειώνεται η συνταξιοδοτική δαπάνη, και η άλλη τομή είναι στη διεύρυνση της φορολογικής βάσης. Αυτές τις δύο μεταρρυθμίσεις μόνο ο Τσίπρας μπορούσε να τις κάνει. Τέλος. Μόνο ο Τσίπρας μπορούσε να τις κάνει. Αυτό πες μου μόνο, τέλος. Τέλος. Αυτές τις δύο μεταρρυθμίσεις μόνο ο Τσίπρας μπορούσε να τις κάνει. Τέλος. Όντως, αυτό ισχύει. Έτσι ακριβώς είναι. Το λέμε χρόνια τώρα, ότι μόνο ο Τσίπρας θα μπορούσε να τα περάσει αυτά. Δεν θα μπορούσε να τα περάσει ο Σαμαράς. Και γι' αυτό η αποστολή του Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ είναι τεράστια. Και η προσφορά του επίσης, όχι προς τον ελληνικό λαό. Ποιος ασχολείται με αυτόν? Προς τη Γερμανία, προς τη Γαλλία, προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους ομίλους, τους τραπεζικούς και όλους τους άλλους. Η προσφορά είναι τεράστια και βρέθηκε ένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ να τολμήσει να πει ότι μόνο ο Αλέξης Τσίπρας θα μπορούσε να τα κάνει όλα αυτά και όχι κάποιος άλλος, όπως έχει τολμήσει και άλλα στο παρελθόν, το πρόσφατο, 2-2,5 χρόνια, να κάνει ο Αλέξης Τσίπρας, που δεν θα μπορούσαν να τα κάνουν οι προηγούμενοι, και γι' αυτό υπάρχουν αυτά τα κόμματα, γι' αυτό υπάρχουν αυτές οι αριστερές, για να κάνουν πράγματα που δεν μπορούν να τα κάνουν οι δεξιές και τα άλλα κόμματα. Έχει φροντίσει για όλα ο καλός Θεούλης, αν αυτός είναι που φροντίζει για τέτοια πράγματα. Τον ακούει λοιπόν και ο Αλέξης Τσίπρας τον Άσο Αθανασίου να του λέει αυτά και βγαίνει, προσπαθεί μάλλον να του τη βγει, δύσκολο, από τα αριστερά. Έχουμε μπροστά μας πολύ μεγάλο δρόμο να διανύσουμε. Ανοίξτε δρόμο να περάσουμε! Και σπουδαίες και σημαντικές μάχες να δώσουμε. Στην πάντα! Στην πάντα! Ωστόσο δεν πρέπει να υποτιμάμε και αυτά που έχουμε μέχρι σήμερα καταφέρει. Συνεχίζοντας την ίδια λογική των σκληρών μέτρων και των παράλογων απαιτήσεων. Go back, Madame Merkel. Την ίδια λογική των σκληρών μέτρων και των παράλογων απαιτήσεων. Μπράβο! Ορίστε, ο Αλέξης Τσίπρας εδώ επιβεβαιώνει, ενισχύει, πάει παραπέρα το λόγο και τα επιχειρήματα του Νάσου Αθανασίου, ενώ λέει την αλήθεια, δεν είπε ψέματα. Ο Αλέξης τον ακούσατε μόνος, σκληρά μέτρα. Έτσι ακριβώς θα προχωρήσουμε. Αυτά είναι από την κοινοβουλευτική ομάδα προχθές που είχαμε τη χαρά σε όλη την εκπομπή σχεδόν να τον ακούσουμε να τα λέει. Το Go Back, Madame Merkel που ακούμε στα ενδιάμεσα είναι από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί και αυτός έδωσε συνέντευξη. Όπως και ο Πάνος Καμένος, όλοι δώσανε συνέντευξη μέσα σε αυτό το Σαββατοκύριακο. Εκεί λοιπόν σε αυτή τη συνέντευξη, στο Γιώργο Αυτιά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιέγραψε το σχέδιό του, είναι και αυτό πρωτότυπο για το πώς θα βγούμε από την κρίση. Για να μπορούμε να έχουμε την ελευθερία που χρειαζόμαστε, ναι, να αναπτυχθεί η οικονομία, πρέπει να πετύχουμε σε συνεννόηση με τους δανειστές μας το σκίσιμο των μνημονίων με ένα νόμο και με ένα άρθρο. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά, οχτώ, εννέα, δέκα, 11, 12, 13, 14. Το σκίσιμο των μνημονίων με ένα νόμο και με ένα άρθρο. Ο Άδωνης μετρούσε τις σελίδες που έσκιζε ο Κυριάκος μέχρι το 14. Τις άλλες τις έχει σκίσει ο Αλέξης Τσίπρας, πάλι με ένα νόμο και με ένα άρθρο. Με τη διαφορά, υπάρχει κορυφαία διαφορά μεταξύ Κυριάκου και Τσίπρα, ότι στο Τσίπρα ήταν μέρα μεσημέρι. Ενώ ο Κυριάκος δεν έχει πει ποια ακριβώς στιγμή της ημέρας θα το σκίσει με ένα νόμο και με ένα άρθρο το μνημόνιο, και όλα αυτά θα είναι η απάντηση από τον Κυριάκο. Για να ξέρετε ότι υπάρχει φως στον ορίζοντα. Αν δεν σας αρέσει ο τωρινός, υπάρχει ο επόμενος που θα κινηθεί σε εντελώς διαφορετική φάση και κατάσταση. Το καταλαβαίνουμε όλοι. Να γυρίσουμε όμως στον Άσο Αθανασίου, γιατί αυτό που ακούσαμε πριν ήταν συμπυκνωμένο αυτό που είπε πιο έτσι εκτενώς σχετικά με τα μέτρα, με τους δύο πυλώνες και με το πώς χαρακτηρίζει τις προτάσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Όσο θα το ακούμε, να θυμόμαστε όλοι ότι ο Νάσος Αθανασίου είναι βουλευτής της αριστεράς. Αυτή η συμφωνία έχει δύο τομές. Αυτές που ζητούσε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και σε τούτο η κυβέρνηση, λόγω των αντίμετρων, έχει συμβιβαστεί. Μία τομή είναι στους συνταξιούχους, μειώνεται η συνταξιοδοτική δαπάνη, και η άλλη τομή είναι στη διεύρυνση της φορολογικής βάσης. Αυτά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τα αποκαλεί ποιοτικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Εσείς πώς τα αποκαλείτε? Αυτό τι ερώτηση είναι, δεν την κατάλαβα. Το ταμείο της αποκαλεί διεθνές. Θέτετε θέμα ορολογίας, οικονομολογικής ή επιθετικού προσδιορισμού? Όχι, όχι. Είπατε ότι τις αποκαλεί ποιοτικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Μάλιστα. Είναι έτσι όντως, ασπάζεστε αυτή το χαρακτηρισμό του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου? Κοιτάξτε, ως όρους της οικονομικής επιστήμης, ναι. Κοιτάξτε, ως όρους της οικονομικής επιστήμης, ναι. Ποιοτικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Έτσι ακριβώς, με πολύ μεγάλο χιούμορ τις ονομάζει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και με μπόλικο αέρα. όλα αυτά ποιοτικές, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, τις οποίες αποδέχει το αριστερός Νάσος Αθανασίου, που είναι πάρα πολύ αριστερή, πολύ βαριά αριστερή. Θα μπορούσαν λίγο να χαλαρώσουν, να βάλουν λίγο νερό στο κρασί τους, γιατί ακούμε εδώ τώρα με έναν βουλευτή της αριστεράς που θα ψηφίσει τις επόμενες μέρες τον Έσε Όλα, να υποστηρίζει το δουνού του τις προτάσεις, τις ποιοτικές, τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, να λέει ότι αυτές θα τις ψηφίσει με τα δυο του χέρια και ότι αυτές περιλαμβάνουν και μείωση συντάξεων. Και χαίρεται, φαίνεται από την όλη συνέντευξη, από το κλίμα, ότι το κάνει με πολύ μεγάλη χαρά, γιατί έτσι σώζεται η χώρα. Αυτό λοιπόν εντάσσεται στην αριστερά του 2017, επειδή και με την εκλογή Μακρόν υπάρχει μια γενικότερη συζήτηση στην Ευρώπη, που πηγαίνουμε, τι είναι αριστερά, τι δεν είναι αριστερά, τι είναι κέντρο, τι είναι δεξιά, τι είναι λαϊκισμός, τι είναι σοβαρότητα, τι είναι ειλικρίνεια. Και γενικώς οι όροι ξαναμπαίνουν στο τραπέζι, όχι για να ξανατεθούν και για να ξαναπεριγραφούν, απλά μπαίνουν στο τραπέζι. Έτσι πέφτουν ξαφνικά στο τραπέζι, όπως πέφτουν τα ψίχουλα ή όπως πέφτει οτιδήποτε στο τραπέζι. Ακούσαμε εδώ τον Άσο Αθανασίου να λέει πολύ καλά λόγια για τη συμφωνία του Δουνουτού, να μιλάει, να την περιγράφει ως ποιοτική διαρθρωτική μεταρρύθμιση. Θα ακούσουμε τώρα έναν άλλον που είναι και υπουργός, πιο αριστερός από τον Αθανασίου, κομμουνιστής, Γιώργος Κατρούγκαλος, να μιλάει για το Δουνουτού. Από την εμπειρία που έχετε τώρα την κυβερνητική, αυτά τα δύο χρόνια, έχετε μπει ποτέ στη διαδικασία να σκεφτείτε πώς αδικήσατε τους προηγούμενους? Γιατί σε αυτή την Ευρώπη πορεύτηκαν και οι προηγούμενοι. Όχι βέβαια, σε αυτή την Ευρώπη. Και νομίζω ότι δεν υπάρχει λιγότερο πατριώτης μέσα σε αυτό το χώρο. Κάποιος οικειοποιείται τον πατριωτισμό και κάποιος άλλος όχι. Το καλύτερο δεν προσπαθούν και οι άλλοι. Δεν αφισβητώ τον πατριωτισμό κανενός. Αναφέρομαι όμως στην πολιτική ιδεολογία. Ναι. Η πολιτική ιδεολογία της Νέας Δημοκρατίας, να το μετριάσω και αυτό γιατί δεν είναι όλη η Νέα Δημοκρατία, της σημερινής ηγεσίας της, είναι κλασικά νεοφιλελεύθερη. Άρα δεν έχει ένα πρόβλημα με την εφαρμογή αυτών των πολιτικών. Ο Φιγιόν, ο κύριος Μητσοτάκης, η κυρία Θάτσερ, η κυρία Μέη. Καταλήγουμε στο ίδιο αυτή. Τώρα, ότι δεν είναι ιδεολογία σας, αλλά τα εφαρμόζετε κι εσείς. Άρα ποια είναι η διαφορά. Προσπαθούμε αυτά τα μέτρα να μην τα εφαρμόσουμε όπως τα επιδιώκει στο σχεδιασμό του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Να το ξεδετερώσουμε. Να μην τα εφαρμόσουμε όπως τα επιδιώκει στο σχεδιασμό του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Να το εξουδετερώσουμε. Καημένο Δουνουτού, θα σε εξουδετερώσει ο Κατρούγκαλος, γιατί εφαρμόζεις αυτά που κάνει η κυρία Μέρκελ, η κυρία Θάτσερ, την είπε και η κυρία, και γενικότερα όλοι οι άλλοι αυτοί οι κακοί. Και όταν του λέει η Μαυραγάνη ότι και εσείς τα κάνετε, ναι, λέει, τα κάνουμε, αλλά εμείς θα τα εξουδετερώσουμε. Τα κάνουμε αλλιώς. Αυτή είναι μια πολύ ωραία διαφοροποίηση, ένας ωραίος διαχωρισμός, γιατί απάντησε στην ερώτηση ποια είναι η διαφορά σας από τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί και αυτή τα ίδια έλεγε, τα ίδια κάνει, ο ΣΥΡΙΖΑ τα ίδια έλεγε, τα ίδια κάνει, τα ίδια μνημόνια ψηφίζουν, διαφοροποιούνται στα μη βασικά, στα βασικά, στις στρατηγικές επιλογές, ξερογλύφονται στην ουρά ο ένας πίσω από τον άλλον. Καλός ήταν και ο Κατρούγκαλος που λέει θα το εξουδετερώσουμε το Δουνουτού, αλλά νομίζω πιο καλός ήταν ο Τσίπρας ο προχθεσινός που είπε για τους δανειστές μας. Και θέλω να επαναλάβω και εδώ κάτι που είπα χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο. Δεν είναι φίλοι μας, είναι απέναντί μας. Δεν είναι φίλοι μας, είναι απέναντί μας. Πολύ καλό. Το άλλο με το τοτό το ξέρετε. Και ιδεολογικά, διότι έχουν μια άλλη αντίληψη για το πώς πρέπει να είναι οργανωμένη η κοινωνία και η οικονομία. Αλλά και εν της πράγμασης, διότι αυτό που επιδιώκουν είναι να πάρουν τα λεφτά τους πίσω. Να σιγουρέψουν ότι θα τα πάρουν πίσω. Αν και πολλές φορές με τις αιμονές τους δουλεύουν για το αντίθετο. Αλλά εν διάφορη περιπτώσει είναι δανειστές μας. Και τους αναγκάσαμε, και τους αναγκάσαμε, και τους αναγκάσαμε σε υποχωρήσεις από τις αρχικές παράλογες απαιτήσεις. Και διότι είχαμε στρατηγική στη διαπραγμάτευση, και διότι είχαμε στρατηγική στη διαπραγμάτευση, και διότι είχαμε επιτυχία στην απόδοση έναντι στόχων της ελληνικής οικονομίας. Καταρχήν, συγχαρητήρια σε όποιον του έγραψε αυτό το κείμενο. Όλο το κείμενο είναι διαμάντια. Τι τους αναγκάσαμε, τι ότι είχαμε στρατηγική, τι ότι θα χάσουν αυτοί τα λεφτά τους με αυτά που κάνουν. Όλο το πακέτο ήταν πάρα πολύ καλό. Το ακούσατε. Το βασικό είναι ότι εμείς αναγκάσαμε τους δανειστές. Στα τέσσερα οι δανειστές, λοιπόν, για να γυρίσουμε την περίφημη φράση του Καμένου, απέναντι στους άλλους. Ακόμη είναι στο Χίλτον. Δεν έχουν καταλάβει πώς τους την έφερε ο Τσακαλώτος και τους πήρε, εξασφάλισε μέτρα 4 δις. Πώς. Ενώ δεν υπήρχε λόγος, πώς τους καταφέραμε και βάλαμε, φορτωθήκαμε εμείς μέτρα 4 δις. Έχουν μείνει με ανοιχτό το στόμα, λογικό οι δανειστές. Όπως δεν κατάλαβαν και στο τρίτο μνημόνιο, πώς εκεί που θα Πηγαίναμε με ένα mail χαρδούβελη 1-1,5 δις. Τελικά φέραμε 80 δις ένα δάνειο μετά από 17 ολόκληρες ώρες διαπραγμάτευσης. Και εκεί ήταν μια κολοτούμπα των δανειστών. Και στη συνέχεια είχαμε πολλές κολοτούμπες. Και κορυφώθηκε προχτές που είχαμε την περίφημη συμφωνία. Όλα αυτά για να σωθεί η χώρα. Όπως λέει και ο Νάσος Αθανασίου. Τι άλλο έχουμε, έχουμε τον Τσίπρα, ο οποίος δίνει και σε άλλα μέτωπα μάχες και τις κερδίζει. Έχουμε μπροστά μας πολύ μεγάλο δρόμο να διανύσουμε. Και σπουδαίες και σημαντικές μάχες να δώσουμε. Ωστόσο, δεν πρέπει να υποτιμάμε και αυτά που έχουμε μέχρι σήμερα καταφέρει. Συνεχίζοντας την ίδια λογική των μεγάλων λόγων και των μεγάλων έργων και της μεγάλης μίζας και ρεμούλας και διαπλοκής. Μίζες, ρεμούλες, καρπαθές, σκάνδαλα και μηνύσεις που ήρθανε στα κρεβάτια σας να ακούσουμε ειδήσεις. Ειδήσεις στις 2, όλους εσάς που σας αφορά το τραγούδι, θα ακούσουμε τώρα Ελληνοφρένεια, ακούμε δηλαδή από τη 1 και 10 και θα το πάμε μέχρι τις 2, δεν υπάρχει ξανά πρωθυπουργός που θέλει να βγάλει λόγο, να μιλήσει, να κανακέψει λίγο τους βουλευτές του, να τους τάξει, να το παίξουν όλοι μαζί αριστεροί, να καμωθούν τους αριστερούς όπως καμώνονται και τους διοικητές αυτής της χώρας, τους βουλευτές που βουλεύονται ή τους πρωθυπουργούς που διοικούν έναν έρμο λαό. Το θέμα είναι ότι και ο λαός καμώνεται τον έρμο λαό, αλλά αυτό δεν θα μας απασχολήσει εδώ. Έχουμε στα ψηλά κλιμάκια την προσοχή μας στραμμένη. 2-11-208-200, σας περιμένει πολύ μεγάλη χαρά να πείτε όλα αυτά που θέλετε. Ζητήστε παραγγελίες για την Παρασκευή ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, εσείς ξέρετε πολύ καλά. Αυτό είναι εκεί και σας περιμένει. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας Real και No, το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 19650. Ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση που είναι studio@realfm.gr. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο. Και με μια αλήθεια που είπε ο Αλέξης Τσίπρας, πολύ μεγάλη αλήθεια, από τις πιο μεγάλες αλήθειες, πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Θέλω λοιπόν να αποσαφηνίσω σε απλά ελληνικά ότι με βάση συμφωνία το 2018 η υποχρέωσή μας είναι να πετύχουμε να λαιλατίσουμε περαιτέρω την ελληνική κοινωνία. Πολύ ευχάριστο αυτό. Η υποχρέωσή μας είναι να πετύχουμε να λαιλατίσουμε περαιτέρω την ελληνική κοινωνία. Σε ευχαριστώ, Βανεγέρα. Στα ίσα τώρα. Σήκωσε ποτέ το τηλέφωνο η Μέρκελ να πει «Κυριάκο, στήριξε τον Τσίπρα γιατί είναι σε δύσκολη ώρα και πρέπει να δούμε τι θα γίνει». Όχι. Ποτέ? Όχι. Αν το κάνετε, τι θα κάνετε? Go back, Madame Merkel. Το κεφαλαιόδες λοιπόν ζήτημα της επόμενης περίοδου, αν μας ρωτήσει κάποιος, ποιο είναι, ποιος ο στόχος, η απάντηση νομίζω δεν χωράει αφιβολία. Να λαιλατίσουμε περαιτέρω την ελληνική κοινωνία. Να μπορούμε να έχουμε την ελευθερία που χρειαζόμαστε, ναι, να αναπτυχθεί η οικονομία, πρέπει να πετύχουμε σε συνεννόηση με τους δανειστές μας το σκίσιμο των μνημονίων με ένα νόμο και με ένα άρθρο. Θέλει και ο Κυριάκος να σκίσει το μνημόνιο, το καημένο το μνημόνιο. Μας έτυχε σε αυτόν τον τόπο να είμαστε τυχεροί που να έχουμε μνημόνιο, μνημόνιο 2, μνημόνιο 3. Έρχεται το 4, με κάποιους τρόπους έχει έρθει, θα έρθει και το 5, μη φοβόσαστε. Και να θέλουν όλοι να το σκίσουν. Αυτό είναι μια κατάρα, γιατί το έχει σκίσει και ο Γιώργος Παπανδρέου. Το έχει σκίσει ο Σαμαράς σελίδα-σελίδα το σκίζε. Και μέρα-μέρα και μήνα-μήνα τότε που σε έλεγε στο Σύνταγμα. Ο Τσίπρας δεν το συζητώ πριν αναλάβει, αφού ανέλαβε εκεί το κάτα ξέσκισε. Για γούρι το λένε. Και τώρα ο Κυριάκος πάει πολύ γούρι, όντως. Είναι η πιο γουρλίδικη φράση και εικόνα που μπορεί να σκεφτεί κανείς. Να ακούσουμε τώρα σε αυτό το σημείο, νομίζω είναι η ώρα, ποιοι ανήκουν στο δημοκρατικό τόξο, επειδή είναι μια φράση που τη λέμε συνεχώς. Υπάρχουν δύο μπλοκ μεγάλα. Ναι. Το ένα μπλοκ έχει να κάνει με τους λεγόμενους εξυγχρονιστάς παγκοσμιοποιητές τύπου Σιμίτη, Μητσοτάκη, Πάγκαλου, Νέα Δημοκρατία σημερινή, μαζί με κάποιους ακροδεξιούς τύπου Βορύδη Γεωργιάδη, και από την άλλη πλευρά, ποιοι είμαστε, είμαστε το λεγόμενο δημοκρατικό τόξο. Χριστός. Πιω νερό, ρε παιδιά, νερό! Στελέχη της Καραμαλικής Λαϊκής Δεξιάς, μαζί με κεντροαριστερούς του πατριωτικού Πασόκ. Κοντεύετε να χαρακτηριστείτε ως σοσιαλιστή σε λίγο. Πρέπει να καταλήξουν που με κατατάσσουν. Ναι, λοιπόν. Άλλοι με λένε ότι είμαι κομμουνιστής. Άλλοι με λένε ότι είμαι τη Λεπέν. Όλα αυτά μέσα σε 30 δευτερόλεπτα. Ότι καταρχήν ανήκει στο δημοκρατικό τόξο. Ότι δεύτερον χαρακτηρίζει ακροδεξιό ποιος ο καμένος, δεν έχουμε αντίρρηση για τους χαρακτηρισμούς, το Βορύδη και τον Άδωνη. Ότι είναι κομμουνιστής, ότι κάποιοι τον λένε κομμουνιστή. Όλα αυτά μαζί σε 30 δευτερόλεπτα από τον Πάνο Καμένο. Μέχρι τώρα ξέραμε, αλλάζουμε θέμα, ξέραμε πως κάποιος έχει ρεύμα για να γίνει πρωθυπουργός, ένα κόμμα, το βλέπαμε από τις δημοσκοπήσεις, από τις συζητήσεις που κάνουμε στις παρέες, από τη φθορά του προηγούμενου, ακόμη και το βλέμμα του προηγούμενου δείχνει ποιος είναι ο νικητής ο επόμενος και τώρα μπήκε και ένας άλλος τρόπος, μια άλλη μονάδα μέτρησης για το ποιος ακριβώς θα γίνει αύριο πρωθυπουργός. Και πρέπει να σας πω ότι τη ευχαριστήθηκα πολύ τη χθεσινή συνέντευξη του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας εσάς. Χαίρομαι που ό,τι άκουσα πριν που είπατε έκανε και πολύ ψηλά ποσοστά τηλεθέασης. Τέτοιο αποτέλεσμα τηλεθέασης δεν έκανε σε καμία εκπομπή ο κύριος Μητσοτάκης. Δηλαδή 31,8 μαζί με τις διαφημίσεις, δηλαδή καθαρό 34 γεμάτο. Καταλαβαίνετε. Καταλαβαίνετε πρωί. Τι έρχεται. Δεν ξέρω τι έρχεται. Εγώ μέτρησα. Νίκη του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αν το κριτήριο είναι τα νούμερα της τηλεθέασης και της HB, σαρωτική νίκη δεν έρχεται του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έρχεται σαρωτική νίκη του Ντάνου. Ναι, γεια σας. Real είναι? Ναι, είναι. Ναι, παρακαλώ πολύ. Αν θέλαμε να ακούσουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού, δεν θα βάζαμε το κανάλι της Βουλής? Ο σταθμός σας μονίμως με τις ομιλίες του Πρωθυπουργού περνάει το πρόγραμμά του. Όχι, βάζουμε και του Γουρλού, του άλλου του εκπρόσωπου της Siemens. Βάζουμε και εκείνο, δεν βάζουμε μόνο Πρωθυπουργό. Μην είστε άδικοι. Πώς δεν είμαι άδικοι? Όταν μιλάει ο Τσίπρας, πρώτη και καλύτερη. Είστε άδικοι, ναι. Το κρατικό σταθμό ακούμε. Πρωθυπουργός είναι. Ναι, εντάξει, καλά. Γίνεται μετά εγώ να μην θυμώνω? Δεν γίνεται. Πάλι τα ίδια. Κόψανε την εκπομπή για να ακούμε τον Παραμυθά να μας παπαρουνιάζει μεσημεριάτικα. Ναι, αλλά εξίσου σατυρικό κομμάτι. Ναι. Δεν αλλοιώνει το χαρακτήρα της εκπομπής, ό,τι και να γίνει. Ακούμε παραμύθια συνέχεια. Ο Παραμυθάς, ο παπαρουνιάρης μας παπαρουνιάζει μεσημεριάτικα. Αφού το θέλουμε και εμείς το οποίο μας. Δώσε εμάς τώρα. Άισιχτήρ να φύγει από εκεί πέρα ο κοντός. Και τι να έρθει μωρή ο ψηλός. Ότε και εκείνο σαβούρα είναι, για τον κάδο είναι και ίδιο. Τώρα τι μου λες, άμα φύγει αυτός έρθει ο άλλος. Όλοι σαβούρες είναι, για πέταμα είναι. Μα το θέμα είναι να φύγουν όλες οι σαβούρες, όχι να φύγει μία, να έρθει άλλη σαβούρα, να κάνεις αντικατάσταση σαβούρας. Να έρθουν, να φύγουν όλοι οι σαβούρες να κυβερνήσει το κόκκινο, αγάπη μου. Ωραία. Το καλύτερο, λέω, είναι να ακούς τις δηλώσεις του Τσίπρα σε live μετάδοση, ναι, και να νομίζεις ότι τις έχετε πειράξει ήδη. Φαντάσου. Δεν αποκλείεται. Έχει αυτό αναιρεθεί τόσες φορές που λες δεν μπορεί, μοντάζ θα είναι. Κι όμως μπορεί. Εγώ πιστεύω ότι παίρνει τα κείμενα από τα πειραγμένα που κάνετε. Έλα, μωρή χιονάτη. Έλα, καλέ. Μου λες, πού έβγαζε λόγο μαλάστρα, Σουηδία? Ο Τσίπρας. Ναι. Τον ακούνε και έξω γενικώς με την τεχνολογία, ξέρεις. Όχι, συγγνώμη, αυτά που έλεγε τώρα να πούμε, επιτύχαμε, κάναμε, μειώσαμε την ανεργία. Ποια ανεργία, ρε μαλάκα? Τους 400-500.000 νέους που έχουν φύγει, τους υπολογίζεις μέσα στους ανέργους. Δεν έχει να κάνει, παιδί μου. Ένας να βρει και δουλειά, ένας σημαίνει μειώσαμε την ανεργία. Σου λέει πόσο? Έκανα σαρδάμ, πήγα να πω την απεργία, αλλά και την απεργία μειώσανε. Λοιπόν, και ένας να βρει και δουλειά, μειώσαν την ανεργία. Άσε το διάλογο. Και να σου πω, ρε καρκιάκι, εσύ τόση ώρα τι έκανε, να μου μαλακίζει? Τι θέλω, έκανα. Γιατί ρε μαλακίζει, δεν είχε το τηλέφωνο ανοιχτό, ήταν η άλλη που μου έλεγε ότι είσαι στο Real και τέτοια. Είχα κάτι άλλο, δεν μπορούσα να σου πω. Παρακολουθήσε την ομιλία για να βγάλει δουλειά για Δευτέρα για τηλεοπτική και άτε μου νάκι, πάλι δούλεψε η σάτυρα για σα. Φιλιά, καθηγή. Άκουσες τον Τσίπρα? Άκουσα λίγο, ναι, δεν σου κρυφτώ, τον άκουσα. Τον Τσίπρα, όχι Ελληνοφρένεια. Τι να ακούσω Ελληνοφρένεια, θα ακούσω την Ελληνοφρένεια, την ξέρω. Εμείς καθίσαμε να ακούσουμε Ελληνοφρένεια, δεν το δεχόμαστε. Εσείς καλά κάνετε και κάθισα να ακούσετε Ελληνοφρένεια, γιατί δεν την ξέρετε? Εγώ την ξέρω, γιατί να την ακούσω? Μα κόβετε κάθε τόσο την εκπομπή. Οχού. Οχού. Έχω μείνει άφωνη μετά όσα είπε ο Τσίπρας στην κοινοβουλευτική ομάδα. Σπίτσουλες. Σπίτσουλες. Ναι. Το σπίτσουλες είναι πιο ωραίο γιατί κρύβει μέσα και τσούλες. Ναι, σπίτσουλες. Όπως ο κούλης πλέον είναι βαρετό να το λέμε κούλη. Είναι πιο ωραίο το βαμφακούλης. Που έχει κι άλλο μήνυμα. Βαμφακούλης. Τι είναι το δεύτερο μήνυμα. Μωρέ, αυτό που δεν ξέρεις ιταλικά πολύ με τσατίζει. Έλεος, μωρέ, αϊ, ψάξ' το. Ψάξε τι σημαίνει βαμφακούλο. Δεν μπορώ να το πω από το ραδιόφωνο. Εντάξει. Ναι. Το πιάσα, το έχω. Μπράβο, συγχαρητήρια με την Πέμπτη. Το πλεόνασμα αυτό λοιπόν δεν είναι πλεόνασμα αίματος όπως των προηγούμενων. Όχι, σε εκείνη τη συγκυρία ήταν αίματος. Αυτό όπως τη βλέπω τη φάση είναι σπέρματος. Γιατί θα πάει σύννεφο το μαμίσι. Τι έγινε, κάθε φορά θα μας βάζετε τον Τσίπρα, κάθε φορά κόντρα στην ελληνοφρένεια. Ναι. Το έχεις κανονίσει, ρε. Αλήθεια τώρα, πέρα από την πλάκα δηλαδή. Πέρα από την πλάκα, δηλαδή θες να σου απαντήσω πέρα από την πλάκα σε αυτό που με ρωτάς. Ναι, φίλε, το έχω κανονίσει. Δηλαδή αυτή η προθυμία τώρα για μάσημα σανού πάντα με εξητάρει πάρα πολύ. Ναι, το έχουμε κανονίσει. Τι να σου πω τώρα. Έχουμε πει με τον Τσίπρα, θα βγαίνει στην ώρα μας, να λουφάρουμε εμείς λίγο, να μην ακουγόμαστε και στον αέρα που δεν σε συμφέρουν αυτά που λέμε και είναι κανονισμένο τώρα. Δηλαδή μπορώ να κρυφτώ εγώ από σένα. Μπορώ. Έχουμε το καπουράκι, το κολάρα, μόνο ένα τέταρτο το τρώει. Εμάς μας τρώει 45 λεπτά από την ελληνοφρένεια. Κατάλαβες, μας μένει ένα τέταρτο. Τι να πω εγώ τώρα, ένα τέταρτο για τα αντίμετα. Σιγά μη σάφρυνε ένα τέταρτο, έχει χτυριά. Έχουμε μπροστά μας πολύ μεγάλο δρόμο να διανύσουμε και σπουδαίες και σημαντικές μάχες να δώσουμε. Ωστόσο, δεν πρέπει να υποτιμάμε και αυτά που έχουμε μέχρι σήμερα καταφέρει. Συνεχίζοντας την ίδια λογική των μεγάλων λόγων και των μεγάλων έργων και της μεγάλης μίζας και ρεμούλας και διαπλοκής. Αλήθειες. Και μόνο αλήθειες ακούμε κάθε μέρα, μία με δύο. Είτε τις έχουν πει, είτε δεν τις έχουν πει. Δεν έχει καμία σημασία αν τις λένε ή αν τις εννοούν. Σημασία έχει ότι εδώ ακούμε αλήθειες. Από τη δική τους τη φωνή, όχι από τη δική μας, από τη δική τους τη φωνή. Εμείς αυτά που λέμε δεν καν συγκρίνονται με αυτούς και δεν έχουν και απολύτως καμία σημασία. Γεμίσματα κάνουμε για να έρθει ο κρίσιμος χρόνος όπου ακούμε τη δική τους τη φωνή να περιγράφει τα καλύτερα για τις ζωές μας, για το μέλλον μας, αν υπάρχει τέτοιο. Το παρόν υπάρχει με κάποιο τρόπο και κυρίως το παρελθόν. Ο Κυριάκος λοιπόν, μέσα σε αυτό το τρίμερο το πολύ βαρύ, γιατί είχαμε Τσίπρα στην κοινοβουλευτική ομάδα, Κυριάκος τον Γιώργο τον Αυτιά, πρωί-πρωί το Σάββατο, να ανοίξει την τηλεόραση, να πέφτει πάνω στον Κυριάκο και να λέει διάφορα, είναι ένα θέμα. Εκεί χρειάζεται η σήμανση, η ακαταλληλότητα, η προειδοποίηση, όχι το βράδυ όταν ακούγεται κάτι σχετικό με σεξ. Και ο Πάνος Καμένος, πάλι πρωί της Κυριακής, δεν είναι σαν τον Κυριάκο, αλλά εν πάση περιπτώσει μια σήμανση τη θέλει και ο Πάνος Καμένος, άλλου τύπου σήμανση. Να μείνουμε λίγο στον Κυριάκο, γιατί έχει τεθεί ένα θέμα από την προηγούμενη εβδομάδα με τον Δημήτρη Τζανακόπουλο, που μας θύμισε ότι έχει κατοικήσει για 2 χρόνια στο Αιγάλεο, άρα αριστερός, άρα ενδιαφέρεται για τους αριστερούς, για τον απλό κόσμο, για τον λαϊκό κόσμο, επειδή έχει κατοικήσει για 2 χρόνια στο Αιγάλεο. Αυτά τα είπε ο Τζανακόπουλος. Λογικό ήταν το θέμα να απασχολήσει και τη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μιας και έγινε μεγάλη συζήτηση για το Αιγάλεο. Είπε ο Τζανακόπουλος, δεν έχετε πάει ποτέ σε αυτές τις περιοχές, Κερατσίνη και Αιγάλεο. Ναι, το άκουσα με ενδιαφέρον αυτό. Οι κάτοικοι όμως του Αιγάλεο γνωρίζουν ότι εγώ από το 2004 εκλέγομαι με σταυρό πρώτος πολλές φορές. Στο Αιγάλεο. Και στο Αιγάλεο και στο Περιστέρι και στην Αγία Βαρβάρα. Έχει και συνέχεια απάντηση, θα την ακούσουμε σε λίγο, αλλά την κόψαμε εδώ για να σταθούμε λίγο σε αυτό. Έχει δίκιο, εκλέγεται και κάποτε έβγαινε και πρώτος στη Β' Αθήνας. Και η Β' Αθήνας δεν είναι μόνο Κηφισιά Εκάλη, είναι και άλλες περιοχές, μέσα σε αυτές και το Αιγάλεο, η Αγία Βαρβάρα. Είναι ένα θέμα για τους κατοίκους της περιοχής. Γι' αυτό το φρενάραμε εδώ το ηχητικό, να το δούνε λίγο οι κάτοικοι Περιστερίου, Αγίας Βαρβάρας, Αιγάλεο και άλλων περιοχών πολύ ωραίων που έχει κατοικήσει ο Δημήτρη Τζανακόπουλος, για τα κριτήρια επιλογής και για τους συγκατοίκους αλλά κυρίως για τους πρωθυπουργούς. Η συνέχεια της απάντησης είναι επίσης καλή. Εκλέγομαι με σταυρό πρώτος πολλές φορές. Στο Αιγάλεο. Και στο Αιγάλεο και στο Περιστέρι και στην Αγία Βαρβάρα. Εγώ δεν μένω στο Αιγάλεο και στο Περιστέρι. Αλλά. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν νοιάζομαι για αυτούς τους ανθρώπους. Τυχερή ταυτόχρονα. Το αλλά του Γιώργου Αυτιά είναι όλα τα λεφτά. Όταν λέει δεν μένω εγώ στο Αιγάλεο και σε αυτές τις περιοχές. Θα έχει ένα ενδιαφέρον να έμενε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τέλος πάντων, τα προσπερνάμε όλα αυτά. Το Αιγάλεο θα παίξει ρόλο. Παίζει ήδη ρόλο στην προεκλογική περίοδο, την παρατεταμένη που ζούμε. Οπότε θα έχει την τιμητική του. Θα γίνουν και σχετικές συγκεντρώσεις. Εκμεταλλευτείτε το εκεί οι κάτοικοι. Κάντε τα δέοντα, μια που ήρθατε στην επιφάνεια. Να έχετε κι εσείς ένα όφελος. τουλάχιστον από αυτό. Γιατί από αυτούς που ψηφίζετε δεν βλέπω να έχετε κάποιο ιδιαίτερο όφελος. Όχι μόνο εσείς και οι άλλοι υπόλοιποι. Οι υπόλοιπες περιοχές δίπλα, απέναντι, αλλά και πολύ μακριά από το Αιγάλεο. Φεύγουμε από το Αιγάλεο, πάμε σε κάτι πιο δεύτερο, στην Ουάσιγκτον, στη Νέα Υόρκη. Ο Πάνος Καμένος μας λέει. Λέω, αυτό το φαινόμενο της δημοσκοπής δεν είναι ελληνικό. Έχετε δει ότι υπάρχουν και στο εξωτερικό τέτοιου. Ένας λόγος που αγαπώ τον Τραμπ πολύ, ναι, είναι γιατί τόλμησε και τα βάλε με αυτούς τους τύπους. Τον είχαν για τελειωμένο και εκείνον. Ο Τραμπ δεν είναι η καλύτερη περίπτωση, λένε πολλοί. Εσείς έχετε, έχετε δείξει ένα πολύ από το ίδρυμα Clinton, ιδιαίτερη συμπάθεια. Από τα ιδρύματα Clinton και τους φίλους του Παπανδρέου, του Σόρος και τα λοιπά, εγώ προτιμώ το ίδρυμα Clinton πήγε ο Τσίπρας. Και μια γαργάρα ακούστηκε αμέσως μετά. Όντως το ίδρυμα Clinton είχε πάει ο Τσίπρας, τον είχε πάει η Γιάννα, τον είχε προλογίσει εκεί, τα είχε πάει μαντάρα, δεν ήξερε τι να απαντήσει και η γλώσσα του σώματος και όλα τα υπόλοιπα δεν έχει σημασία. Πάντως προτίμησε το ίδρυμα Clinton. Εδώ ακούμε τη διαφορά και εντοπίσαμε τη διαφορά της κυβερνήσεως. Ο Πάνος Καμένος δεν είναι με το ίδρυμα Clinton, είναι με το άλλο που είναι πολύ διαφορετικό και πολύ ωραίο έτσι κι αλλιώς, με τον Τραμπ, γι' αυτό τον πάει, μεταξύ άλλων, επειδή έχει ένα θέμα και με τις δημοσκοπήσεις. Πολλά μάθαμε σήμερα, έχουμε μάθει πάρα πολλά και ακόμα έχουμε ένα τέταρτο. Να δούμε ο λαός τι έχει μάθει από όλα αυτά. Ναι. Καλή Ανάσταση στη σκλαβωμένη. Και αυτό, μωρέ, είναι βριασμένη, θα το πεις. Καλή Ανάσταση με νεύρα. Α, ησυχτή. Ναι. Καλή Ανάσταση. Πάλι νεύρα. Άσε με. Ναι. Χριστός Ανέστη. Το ξέρω, άσε με. Ναι. Ας τη Λουκάρε να μιλήσει, τι την κόβιζε, θα πάθει κανένα έμφραγμα. Δεν καλά, ακούω τη Λουκά, θα ακούω. Πω, κάθε φορά να πούμε ότι την αφήνει δύο δευτερόλεπτα. Άσυνε, θα. Πολλά είναι δύο. Ξεψαρώνει και ξαναπέρνει. Είμαι σίγουρος, φίλε, έχει βγάλει φωτιές, δηλαδή έχει λυσάξει, θα μπει με στο τηλέφωνο. Άσυνε να τα πει να τελειώνουμε. Ναι. Και καλή Ανάσταση. Επιτέλους, πες το και αυτό θα συμπληρωθεί. Πάει και αυτό με νεύρα. Άσυνε. Ναι. Καλή Ανάσταση. Το ξέρω. Νωρίς το θυμήθηκες, άσυ χτύρι. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Το Real είναι. Ναι, αυτό είναι. Πέστε μου, θα επαναληφθεί η ελληνοφρένεια το απόγευμα. Τι να επαναληφθεί, κυρία μου, δεν έμεινε και κάτι για επανάληψη. Καλά, εντάξει. Επειδή. Δηλαδή με μεγάλη χαρά, δεν έχω αντίρρηση, αλλά το μισό ήταν η Τσίπρας. Το μα το κλείσα. Δεν έχω καμιά δουλειά να ακούσω τον Τσίπρα να μου λέει ψέματα. Ευχαριστώ. Γεια σας. Άντε, να είστε καλά, γιατί ωραία είναι και τα ψέματα καμιά φορά. Κάνουν χάζι. Δεν φλωμώσαμε. Έλα, γεια. Ωραίος αυτός εσύ που βγήκε χθες ο Κουμούνης από τη Νέα Ιωνία, που κατακρίνει τον κόσμο που βλέπει Survivor. Mm. Είναι ο ίδιος ακριβώς που μας έχει ζαλίσει με την ΑΕΚ, το γήπεδό της, το ελληνικό πρωτάθλημα, τη Super League και κατά τα άλλα τον πειράζει το Survivor. Και πάτε, πες στο Survivor, βλέπω και τα βιβλία της Λάουρας. Σιγά που βλέπουν τα βιβλία της Λάουρας. Και εγώ θέλω να το καταγγείλω αυτό. Ούτε να βιζίτε να έχουμε δει. Δεν έχει γούστο, βιζάρε. Αλλά έχω γούστο, δεν τι βλέπουμε. Ο άλλος πάει και υποστηρίζει την ΑΕΚ και κατά τα άλλα τον πειράζει το Survivor. Αυτό είναι λίγο όμοιο τώρα μεταξύ μας. Ε. Οπαδικό το ένα, οπαδικό και τ' άλλο. Απλά το ένα έχει μεγαλύτερη ιστορία. Τέλος πάντων. Το κόσμος τι να κάτσει να δει, επανάληψη το ρετυρέ. Δεν θα τα πάμε καλά, Αποστολή. Δεν θα τα πάμε καλά, Αποστολή. Τουρουν, τουρουν, τουρουν, τουρουν. Τα καλό μεσημέρι, χαιρετισμούς. Πού μιλάς, μωρή? Ναι. Καλά, που τα λες αυτά. Ναι. Ναι, λέγεται. Παρακαλώ, εσείς πήρατε. Μάλλον κατά λάθος. Ενώ είχατε ένα ακουστικό σε αυτή και το είχατε πάρει χαμπάρι. Τι συνέβη? Συγγνώμη, είναι εκεί το τηλέφωνο της Real FM. Ναι, είναι. Πάλι κατά λάθος πήρατε? Όχι, δεν πήρα, κυρία μου, κατά λάθος. Α, γιατί πριν βρέθηκε ένα ακουστικό στο αυτί σας ξαφνικά. Έγινε redial και μου δώσανε το τηλέφωνο, σας παρακαλώ, και μην μου μιλάτε με αυτό το ύφος. Δεν κατάλαβα με ποιο ύφος θα σας μιλήσω, αυτό που θα διαλέξετε εσείς. Τι έγινε redial, μόνο του γίνεται ένα redial. Εγένε το φως που λέμε, εγένε το redial. Ξέρετε εμένα. Εσείς με ξέρετε εμένα. Μιλάω εγώ έτσι, αγαπητέ μου. Ναι, αλλά δεν ξέρετε τι ώρα παίρνετε και αν ενοχλείτε. Μα εγώ παίρνω στο τηλέφωνο που βρήκα ως τηλέφωνο επικοινωνίας, ναι, Real, και μετά από παραπομπή, ας πούμε, τη συναδέλφου σας, από το 300. Καταλάβατε. Ωραία, και τι έγινε τώρα, δεν κατάλαβα. Θυχτήκατε εσείς, δηλαδή τι, πρέπει να είστε ευγενικοί επειδή δεν γνωριζόμαστε. Θα είσαι αγενής μόνο σε αυτούς που ξέρεις, δεν είναι σωστό. Έλα, βρε, τι θα γίνει, θα βγάλω γραμμή. Βγάλε. Έβγαλα. Αμάρτησα όμως. Τέλος. 5.500 το αφορολόγητο, λέω, να τα αφήσω. 5.500 πολλά δεν είναι. Στο. Δεν μπορούμε να το ρίξουμε στα 4. Εσύ πόσα παίρνεις? 80. Το χρόνο? Τι, το μήνα? Το μήνα καλά θα ήταν. Δεν βγαίνεις, μάνα μου, δεν βγαίνεις. Δεν μεταναστεύεις. Το λέω από τώρα. Μου φέρνεις και λίγο μαλακάκος, ευκαιρία είναι. Win-win. Και για μας και για σένα. Αυτή η συμφωνία έχει δύο τομές. Αυτές που ζητούσε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Μία τομή είναι στους συνταξιούχους, μειώνεται η συνταξιοδοτική δαπάνη, και η άλλη τομή είναι στη διεύρυνση της φορολογικής βάσης. Αυτές τις δύο μεταρρυθμίσεις μόνο ο Τσίπρας μπορούσε να τις κάνει. Τέλος. Δεν του αξίζει ένας αδριάντας. Κάτι πάνω σε ένα άλογο. Δεν τον έχουμε δει ποτέ σε άλογο, αλλά ούτε και το βασιλιά τον είχαμε δει. Αλλά τον έχουμε στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας να τον καμαρώνουμε, ενώ δεν έχουμε βασιλευωμένη δημοκρατία ως πολίτευμα. Θα μπορούσαμε τον παππού Κωνσταντίνο. Θα μπορούσαμε να έχουμε και τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν είναι νωρίς, γιατί κάποιοι θα πείτε ναι, όχι τώρα, έχει το παιδί να δώσει πολλά. Κάποτε, αυτά συνήθως και μετά θάνατον, και μακάρι να ζεις και 50 χρόνια προσφορά στον τόπο τέτοιας. Αλλά αρχίσουμε από τώρα να βρούμε το μέρος. Τα Μάρμαρα, έτσι κι αλλιώς με την αργοπορία που έχουν τα δημόσια έργα, τότε θα τελειώσει. Μετά από 50 χρόνια το άγαλμα. Μαζί με το μετρό που θα υπάρχει από κάτω. Αλλά ας τα αφήσουμε αυτά, γιατί έχουμε και χαρμόσυνα γεγονότα. Ο έμφυα θα μειωθεί, το ξέρετε όλοι. Τώρα να ακούσουμε και να μάθουμε ακριβώς ποιο θα είναι το ποσό της μείωσης για να πανηγυρίσουμε αναλόγως. Τις φορολογικές ελαφρύνσεις, γιατί θα τις καταψηφίσει. Πόσο είναι ο έμφυα που θα μειωθεί? Τη μείωση του έμφυα κατά 200 εκατομμύρια. 300.000 ευρώ. Τη μείωση του έμφυα κατά 200 εκατομμύρια. Συγγνώμη, 300 εκατομμύρια ευρώ. 300 εκατομμύρια ευρώ. Θα μειωθεί ο έμφυα κατά 200 εκατομμύρια. 300 εκατομμύρια ευρώ. 300 εκατομμύρια ευρώ. Από τους πολίτες. Οι 200, οι 300, οι 300.000, όπως είπε ως λάθος στην αρχή, ο Πάνος Καμένος. Θα το βρούμε όπως και να είναι, θα πανηγυρίσουμε και για τα 200 και για τα 300 εκατομμύρια. Ετοιμαστείτε, θα έχετε ελάφρυνση όλοι εσείς που ακούτε. Και για το τέλος, κάτι, μια λυπητερή ιστορία, μην φανταστείτε κάτι άλλο, που όμως μέσα από αυτήν αναδύεται κάτι της το αισιόδοξο. Λένε ότι για τον κύριο Σαββίδη είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ουσιαστικά στηρίζεται πάνω σας. Αυτή είναι η κριτική που σας έκανα. Στηρίζεται πάνω. Υπό την έννοια ότι είναι φίλος σας προσωπικός, υπό την έννοια ότι θέλετε να τον προωθήσετε. Και θεωρώ ότι είναι ένας επιχειρηματίας, μάλιστα, ο οποίος στα δύσκολα της πατρίδας μας, αντί να κάνει όπως οι άλλοι, ναι, και να πηγαίνει στο Λουγκάνο ή στο Μαϊάμι με τα λεφτά και να περιμένει πότε θα έρθει να αγοράσει την πτωχευμένη Ελλάδα, την ώρα που οι άλλοι την κάνανε, εκείνος ήρθε και έβαλε τα χρήματά του απ' έξω προς τα μέσα. Επένδυσε σε μια βιομηχανία στην Ξάνθη και προσέλαβε κόσμο. Ωραία. Έρχεται τώρα, ναι, ναι, και επενδύει στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Όποτε χρειάζεται την πατρίδα μας, βοηθάει και σε εθνικά θέματα. Και αυτόν τον άνθρωπο, αντί να τον ευχαριστήσουν και να του πούνε, ναι, ότι αυτό που κάνεις είναι εθνικό έργο. Τον βρίζουν και τον χτυπάνε. Δεν το συνέχισε. Έχει ένα δίκιο. Πολύ καλά λόγια. Πάρα πολύ καλά λόγια για τον Σαββίδη. Εγώ, αν ήμουν στη θέση του Σαββίδη, θα άνοιγα ένα κανάλι για να λέω κάθε μέρα καλά λόγια για τον Πάνο Καμένο και για τον Αλέξη Τσίπρα. Να επέστρεφα τα καλά λόγια που λένε οι δύο αυτοί πολιτικοί ηγέτες, οι πυλώνες που δεν πολύ συμφωνούν στον έμφυα, αλλά στο Σαββίδη, να είστε ήσυχοι, συμφωνούν απολύτως. Ευτυχώς που δεν έχουμε διαπλοκή σε αυτόν τον τόπο. Πατάχθηκε. Το παλιό τελείωσε και έχουμε το καινούργιο, το οποίο είναι πάρα πολύ καινούργιο και πολύ ωραίο. Με αυτό το αισιόδοξο σας αποχαιρετούμε. Λαός, το βράδυ έχουμε τηλεοπτική Ελληνοφρένεια στις 11 παρά 10. Γεια σας. Περιμένω ένα τέταρτο αναμονή και μου βάζουν και το να ακούω το Τσίπρα και από το τηλέφωνο στην αναμονή. Πολύ ευχάριστο. Αλλά αυτό, με... Για να μην χάνεις τη σειρά σου. Γι' αυτό. Σε τσιτώνει, να σηκώσω μετά εγώ τη γραμμή, να γίνει η φάση ωραία. Τι να σου βάλει τραγουδάκι, αυτά τα βιολιά και αυτές τις μαλακίες να ηρεμήσεις, να μην πάρεις μετά ξενέρωτη. Να μιλάει αν δεν πάει 2 η ώρα. Ο Τσίπρας. Δεν πρόκειται. Εδώ βαριούνται. Τον βλέπω και στην τηλεόραση. Βαριούνται. Κοιτάνε συνέχεια τα ορολόγια οι βουλευτές. Εσείς δεν βαρεθήκατε να το κλείσετε? Εμείς βαρεθήκαμε, αλλά έχουμε υποχρέωση. Καταλαβαίνεις. Να του πει το Χατζηνικολάου. Δεν έχει να κάνει τι ώρα το έχεις εσύ. Δεν έχει να κάνει, παιδί μου. Κάνουμε λειτουργήμα. Υπηρετούμε. Υπηρετούμε τη σάτυρα. Οφείλουμε άρα να βγάλουμε τους κλοουνίσκους της Μέρκελ να μας τα πούνε. Εδώ οι Εβραίοι σιωνιστές έχουν τοποθετήσει κεραίες. Οι κεραίες είναι τα κέρατα του διαβόλου. Να φύγετε και να εξαφανιστείτε. Σας εξορκίζω, όπως σας είπα. Ους δαιμόνια πονηρά. Ους δαιμόνια. Ποιος σας είπε να έρθείτε εδώ? Ποιος σας είπε? Ω, στο κεφάλι το πήρα. Ου, πάρ' το κάτω. Πάρ' το κάτω το δαιμόνα. Ξάπλα. Αυτό που με τον παπά που με τη σφεντόνα εκεί πάνω στις κεραίες ήταν αληθινόρεση. Αληθινό ήταν, το κάνει. Υπάρχει άνθρωπος πυροβολημένος που το κάνει. Αλήθεια τώρα. Δεν παπάς, μοναχός, μοναχός. Ναι, εντάξει, μονάχος. Αλλά γι' αυτό δεν κάνουμε τίποτα, γιατί πήγε μονάχος το εκεί πάνω. Ενώ άμα ήταν καμιά εικοσαριά εκεί Batman, θα τις ρίχαν τις αρανικές κεραίες. Υπάρχει ένα άλλο βιντεάκι, μου το θύμισε, που μπαίνει ένας πάλι έτσι ένας μοναχός, δεν ξέρω πώς τους λένε αυτούς, που μπαίνει στην παλιά βουλή και κατάρες και τέτοια, το είδε αυτό. Κατάρες ο άνθρωπος που είναι κοντά στο Θεό. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι θεϊκές. Είναι αγάπη. Ναι, μα την Παναγία θέλω να λέω. Μα την Παναγία. Μα την ίδια λέω, έτσι. Ναι, ναι, δεν είναι κάτι. Είναι μα. Εντάξει. Δεν θέλω να την επικαλείς επί Ματέο. Θέλω όντως να είναι μάτι Παναγία. Όχι, όχι. Είναι μάτι. Είναι μάτι. Παναγία. Μετά είναι Παναγία, όπως λέμε Μπάοκ. Ο Μπαλούρδος τώρα τι ομάδα είναι. Σαββίδης, τι εννοείς. Αναγκαστικά, λόγω ΣΥΡΙΖΑ. Αυτόν τον καιρό είναι Μπάοκ. Μπάοκ κι ας μην γαμίσει ποτέ. Παλιότερα. Καλά, έχει περάσει από κόκαλη, ως όφιλε. Κοίτα, επί Σαμαρά ήταν ΑΕΚ. Μελισανίδη. Σαμαρά, ναι, σωστά, Μελισανίδη. Σωστά. Ξέρεις, πρέπει να ξέρουμε κι αυτές τις προσεγγίσεις. Δεν ξέρω. Όχι, πρέπει να το υποθέσω όμως. Δεν είναι δύσκολο. Πείτε κάτι για την απεργία στις 17, γιατί τόσο καιρό που σε ακούω, ούτε λέξη δεν έχετε πει. Ναι, ναι, γιατί συνήθως εμείς τα κρύβουμε αυτά, δεν λέμε. Γενικώς στις απεργίες τις πνίγουμε λίγο, δεν τα κρύβουμε. Αυτό είναι αλήθεια. Γι' αυτό, επειδή τις κρύβετε. Επειδή, γι' αυτό, καλά κάνεις και παίρνεις γι' αυτό. Α, εσύ από το χάμα. Θέλω να πω στα κορίτσια και στα αγόρια ότι εκτός από τον Ταρίφα, τον πρώην Σιριζέο, ρεφορμιστή γυρολόγο. Αυτός λέει τα καλύτερα λόγια για σένα, να ξέρεις πάντως. Α, ναι, δεν μου τα λες αυτά. Δεν στα λέω, όχι, αλλά αυτός τα λέει. Έχω δει και εγώ τον Αποστόλη από κοντά και είναι κούκλος. Μωράκι μου, εσύ. Αν έχεις μεγάλο έσκα, βγάλ' το. Σας δαγκώσω όλες. Έλα, γεια. Έχουμε αξιολογήσει, είμαστε μια ομάδα αξιολογητών αρκετών, κάτι ευρωπαϊκά προγράμματα από το καλοκαίρι. Παίρνουμε λοιπόν το φορέα διαχείριση και του λέμε: πότε θα μας πληρώσετε, ρε παιδιά? Φορέα διαχείριση. Αρθείς, θα κάνω μπανάνα. Λοιπόν, άκουσε ρε εσύ λίγο μια φορά, άκουσε λίγο. Πότε θα μας πληρώσετε, λέει: έχουμε κάνει λέει από τον Ιανουάριο ερώτημα, λέει, στο Υπουργείο Εργασίας. Και το Υπουργείο Εργασίας λέει για το ασφαλιστικά, λέει, του Κατρούγκαλου. Και το Υπουργείο Εργασίας λέει: ακόμα λέει, δεν μας έχει απαντήσει. Οπότε λέει: δεν μπορούμε, λέει, να σας πληρώσουμε. Δηλαδή, όλη η ομάδα των ανθρώπων αυτών, αν πήξε μετά σου μιλάνε, περιμένει να πληρωθεί και επειδή δεν απαντάει σε ένα ερώτημα, έχει γίνει όλη αυτή η καθυστέρηση. Και μετά εσύ μου λες ανάπτυξη και ΕΣΠΑ και όλα τα υπόλοιπα, καταλαβαίνεις. Για να μην σου πω ανάπτυξη. Εγώ το λέω ανάπτυξη. Ο Τσίπρας τα λέει ανάπτυξη. Και του χρόνου. Δεν νομίζω. Άρα τέλος πάντων. Δηλαδή, ό,τι ανάπτυξη είδες, αυτό ήταν. Θέλω λοιπόν να αποσαφηνίσω σε απλά ελληνικά ότι με βάση συμφωνία το 2018 η υποχρέωσή μας είναι να πετύχουμε να λαιλατίσουμε περαιτέρω την ελληνική κοινωνία. Πολύ ευχάριστο αυτό. Η υποχρέωσή μας είναι να πετύχουμε να λαιλατίσουμε περαιτέρω την ελληνική κοινωνία. Σε ευχαριστώ, Πανεγέρο. Στα ίσα τώρα. Σήκωσε ποτέ το τηλέφωνο η Μέρκελ να πει: Κυριάκο, στήριξε τον Τσίπρα γιατί είναι σε δύσκολη ώρα και πρέπει να δούμε τι θα γίνει. Όχι. Ποτέ? Όχι. Αν το κάνετε, τι θα κάνετε? Go back, Madame Merkel. Το κεφαλαιόδες λοιπόν ζήτημα της επόμενης περίοδου, αν μας ρωτήσει κάποιος, ποιο είναι, ποιος ο στόχος, η απάντηση νομίζω δεν χωράει αμφιβολία, να λαιλατίσουμε περαιτέρω την ελληνική κοινωνία.